Я з машынай чакаў на стаянцы. Пад'ехаў Густаў, заняў чаргу за мной. Як пажывае сабака? Выдатна. А ты? Я незадаволена махнуў рукой. Я таксама жыў бы выдатна, калі б больш зарабляў. Уяві сабе. Сёння дзве есткі па 50 пфенігаў. Ён кіўнуў. Справы ідуць усё горш, куды ні кінь. А што яшчэ будзе? Мне так трэба зарабіць. Менавіта цяпер шмат грошай. Густаў паскроб сківіцу. Шмат грошай? Ён зірнуў на мяне. Шмат нідзе не заграбеш, Роберт. Толькі спекуляцый. А можа паспрабаваць на таталізатары? Сёння конныя скачкі. Я недавно паставіў на Аіду. Выйграў у 28 разоў больш, чым паставіў. Дзе б не зарабіць, галоўнае, каб быў шанс. Ты гуляў калі-небудзь? Не. Тады ў цябе шчаслівая рука. Трэба паспрабаваць, ён глянуў на гадзіннік. Паехалі? Яшчэ паспеем? Добра. Пасля таго, як я набыў сабаку, я пачаў давяраць Густаву. Бюро для закладаў знаходзілася ў даволі прасторным памяшканні. Справа стаяў рабочы кіёск, злева таталізатар. Ця вітрына была ўвешана зялёнымі і ружовымі спартыўнымі газетамі і аб'явамі пра скачкі, надрукаванымі на машынцы. Уздоўж адной сцяны цягнулася стойка з двума пісьмовымі прыборамі. За стойкай гаспадарылі тры мужчыны. Адзін увесь час нешта крычаў тэлефонную трубку, другі бегаў туды-сюды з паперкамі ў руках, а трэці – без пінжака ў сародцы з закасанымі рукавамі і капелюшы на самай патыліцы, запісваў стаўкі, трымаючы ў зубах тоўстую чорную цыгару. Яго кашуля біла ў вочы фіялетавым агнём. На маё ж дзіўленне, жыццё тут бурліла ва ўсю. Тут былі толькі дробныя наведнікі. Рамеснікі, рабочыя, чыноўнікі, некалькі прастытутак і сутэнёраў. Як толькі за намі зачыніліся дзверы, да нас падскочыў чалавек у брудных шэрых гамашах, шэрым капелюшы і парваным шэрым сурдуце. Фон Білінг, даю парады, без промаху. На тым свеце параіш, адказаў Густаў, твар якога тут раптам перамяніўся. Толькі 50 пфенігаў, не здаваўся Білінг. Асабіста знаёмы з трэнерамі, з даўніх часоў, дадаў ён, злавіўшы мой позірк. Густаў ужо чытаў спісы коней. «Калі выходзіць атэль?» – крыкнуў ён у бок стойкі. «У 5 гадзін!» – праквакаў памочнік. «Філамена неўклюда!» – прабурчаў Густаў. «Казённая кляча!» Ён ад хвалявання пакрыўся потам. «Хто наступны?» «Хопергартен», – сказаў нехта каля яго. Густаў працягваў вывучаць спіс. «Для пачатку мы з табой паставім па 2 маркі на 3 стана. Ён пераможа. А ты, ну, хоць штосьці петрыш у гэтым?» «Петру?» перапытаў Густаў. «Тут я ведаю кожны капыт. І вы ставіце на 3 стана?» спытаў нехта побач. «Старанная Лісхен, сябра, вось адзіны шанец. Я ведаю Джоні Бернса асабіста. А я сам гаспадар стайні, адкуль старанная Лісхен. Я лепей ведаю». Ён крыкнуў чалавеку за стойкай нашы стаўкі. Мы атрымалі квіток і селі ў кафе, дзе стаяла некалькі сталоў і крэслаў. Міма нас у паветры лёталі розныя імёны. Некалькі рабочых абмяркоўвалі коней у ніцы. Два паштовыя чыноўнікі вывучалі прагноз надвор'я ў Парыжы, а нейкі фурман пахваляўся, што і ён калісьці быў наезнікам. Толькі таўстун з прычоскай вожыкам сядзеў моўчкі за сваім столікам і паглынаў булачкі. А яшчэ два стаялі, прыхіліўшыся да сцяны, і прагна глядзелі на яго. У руках у іх былі білеты, але твары былі такія запалыя, быццам некалькі дзён на яны нічога не елі. Зазвінеў тэлефон, все прыслухаліся, памочнік выкрыкнуў мянушкі коней. Пра Трыстана нічога не было чуваць. Ліха яго забяры, сказаў Густаў, зачырванеўшыся. Саламон прыйшоў першы, і хто б мог падумаць, можа вы? Злосна спытаў ён прыхільніка стараннай Лісхен. Вы таксама аказаліся сярод тых, што затым прыйшлі. Каля нас з'явіўся фон Білінг. Панове, каб паслухаліся мяне, я вам сказаў бы: Саламон, толькі Саламон. Можа, на наступны забег? Густаў нават слухаць не захацеў. Ён ужо супакоіўся і распачаў са стараннай Лісхен дзелавую размову. Вы разбіраецеся ў конях? Спытаў мяне Білінг. А не ў зуб. Тады стаўце, але толькі сёння, дадаў ён шэптам. І больш ніколі паслухайце мяне, пастаўце, усё роўна на каго, на караля ліра, ці на срэбную моль, магчыма, на сінюю гадзіну. Мне нічога не трэба. Дасце мне, толькі калі выйграеце. Ён аж трос барадой ад азарту. Я ведаў заканамернасць покера, навічкі часта выйграюць. Добра, на каго? Як хочаце. Сіняя гадзіна, гучыць нядрэнна. Што ж, 10 марак на сінюю гадзіну. Ці не звар'яцеў ты, спытаў Густаў. Не. 10 марак на гэтую здыхляціну? Яе ўжо даўно варта пусціць на каўбасу. Старанная Лісхен, які толькі што абазваў Густава жывадзёрам, цяпер падтрымаў яго. Водае! Ставіць на сінюю гадзіну. Чалавек, гэта ж карова, а не конь. Майскі сон абгоніць яе на дзвюх нагах, толькі так. Ставіце на першае месца? Білінг заклінальным позіркам глянуў на мяне, ён рабіў мне знакі на першае. Заказвай труну, параіў старанная Лісхен. Дзівак, Густаў таксама глядзеў на мяне, як на нейкага гатэнтота. На гірсі стаў, тут яснай немаўляці. Я сказаў, так і будзе, стаўлю на сінюю гадзіну. Цяпер я ўжо не мог змяніць рашэнне. Гэта было б супроць усякіх правілаў. Мужчына ў фіялетавай сарочцы перадаў мне квіток. Густаў і старанная Лісхен разглядалі мяне як хворага на чуму. Яны відавочна адсунуліся ад мяне і падаліся да стойкі, каб там, гучна смеючыся адзін з аднаго, але і не хаваючы ўзаемапавагі спецыялістаў, паставіць на гірсі і майскі сон. У гэты час з ног зваліўся адзін са зняможаных дваіх, што стаялі каля пярэдніх сталоў. Ён сунуўся па сцяне і гулка стукнуўся аб дол. Два паштовыя чыноўнікі паставілі яго на ногі, потым пасадзілі на крэсла. Яго твар зрабіўся бледна-шэры, рот разявіўся. А Божа, сказала адна з прастытутак, поўная смуглявая жанчына з гладкай прычоскай і нізкім лбом. Прынясіце хто-небудзь кубак вады. Я здзівіўся, што мала хто звярнуў увагу на непрытомнага. Большасць прысутных толькі зірнулі на яго і зноў засяродзіліся на скачках. Это здараецца часта, сказаў Густаў. Беспрацоўныя прайграюць апошні пфенінг, спадзяюцца на буйныя выйгрышы, ставяць 10, чакаюць 1000. Фурман прынёс кіёска шклянку вады, чарнявая прастытутка памачыла ў ёй сваю хусцінку і стала церці чалавеку лоб і скроні. Ён уздыхнуў. Раптам расплюшчыў вочы. У гэтым было штосьці жудаснае. Зусім нежывы твар і гэтыя шырока раскрытыя вочы, як быццам праз дзіркі застылай шэрай маскі, з халоднай цікавасцю пазірала нейкая іншая, невядомая істота. Дзяўчына ўзяла шклянку вады і дала яму піць. Пры гэтым яна трымала яго як малога за руку. Потым узяла булачку са стала флегматычнага абжоры з прычоскай, як у вожыка. На, еш, але памалу, памалу, не адкусі мне палец, так. А цяпер папі, ну, зноў пі. Мужчына за сталом скоса прасачыў за сваёй булачкай, але нічога не сказаў. Хворы паступова ачуняў. Ён яшчэ нейкі час жаваў, потым з цяжкасцю узняўся. Дзяўчына падвяла яго да дзвярэй, потым яна хуценька азірнулася, адчыніла сумачку. Вось, вазьмі і валі адсюль, лепей пад'еш, а не гуляй ты на скачках. Адзін сутэнёр, які ўвесь час стаяў спінай да яе, павярнуўся. У яго быў твар птушкі драпежніка. На галаве з вялікімі вушамі была надзета спартыўная шапачка, на нагах лакіраваныя туфлі. Што ты яму дала? 10 пфенігаў. Ён штурхнуў яе локцем у грудзі. Відаць, больш. Іншы раз спытаеш у мяне, кінь. Эды, сказаў другі. Прастытутка падфарбавала вусны. Ну, я ж маю рацыю, сказаў Эды. Прастытутка нічога не адказала. Зазваніў тэлефон, я назіраў за Эды і не звярнуў увагі на званок. Вось гэта шанцуе! Раптам пачуў я гучны голас Густава. Это уже не просто подвезло, это подвалило, ён ляпнул мяне по плячы. Ты отхапіў 180 марак. Счастливы. Твой конік со смешной мянушкой перамог. Ды няўжо. Мужчына з разжаванай цыгарай у зубах і ў шыкоўнай яркай сарочцы кісла кіўнуў і забраў у мяне квіток. Хто вам параіў? Я жудасна пакорлівай усмешкай, гатовы на ўсё, паспешліва сказаў Білінг і з паклонамі прабіўся наперад. Я, калі дазволіце, мае сувязі... Ну, ці ведаеш? Шэф нават не зірнуў на яго і выплаціў мне грошы. На нейкі момант ва ўсім памяшканні ўсталявалася мёртвая цішыня. Все глядзелі на мяне. Нават той, хто абыякава жаваў увесь час, падняў галаву. Я схаваў грошы. «Спыніцца!» – шаптаў Білінг. «Спыніцца!» Твар яго пакрыўся чырвонымі плямамі. Я ўторкнуў яму ў руку 10 марак. Густа усміхаўся, штурхаючы мяне кулаком пад скабы. «Вось бачыш? Ага! Што это я казаў? Трэба толькі слухаць Густава і будзеш заграбаць грошы лапатай. Я не стаў напамінаць былому ефрэйтару санітарнай службы пра гірсі. Ён, відаць, неўзабаве і сам успомніў пра яе. Пайшлі. Сёння не наш дзень. Каля дзвярэй мяне нехта таргануў за рукаў, я убачыў старанную Лісхен. На каго вы паставілі б на скачках памяці Маслоўскага? Толькі на Оттаненбау, сказаў я і пайшоў з Густавам у піўную, каб выпіць чарку за здароўе сіняй гадзіны. Праз гадзіну я зноў прайграў 30 марак, я ўсё-такі не мог спыніцца. Але потым перастаў. На выхадзе Білінг сунуў мне паперку. Калі вам штосьці спатрэбіцца, альбо вашым знаёмым, я прадстаўнік фірмы. Это была рэклама фільмаў для паказу дома. Пасрэднічаю таксама пры продажы ношанага адзення за наяўны разлік. У 7 гадзін я вярнуўся ў майстэрню. Карл, заведзены, стаяў у двары. «Добра, што ты прыйшоў, Робі!» – усклікнуў Кёстер. «Мы якраз хочам праверыць яго. Сядай!» Вся фірма стаяла, чакаючы. Ота сёе-тое змяніў і палепшыў у машыне. Праз 14 дзён ён хацеў прыняць удзел у гонках. Цяпер праводзілася першая проба. Мы селі ў машыну, Юб сеў каля Кёстэра, закрыўшы ўвесь твар вялізнымі гоначнымі акулярамі. У яго сэрца разарвалася б, калі б яго не ўзялі з сабой. Мы з Ленцам селі ззаду. «Карл ірвануў!» Мы выехалі з горада на шашу і пагналі з хуткасцю 140 кілометраў. Ленцы я нахіліліся да спінак пярэдніх сядзенняў, вецер дзьмуў з такой сілай, што здавалася адарве галовы паабапал шапшы. Ох, мільгалі таполі, шыны свісталі. А чароўны гук матора, нібы дзікі ўскрык трапіўшага на волю, прабіраў нас наскрозь. Праз чвэрць гадзіны мы ўбачылі наперадзе кропку, якая рухалася з хуткасцю 80-100 кіламетраў. Яна была няўстойлівая, віхляла туды-сюды. Дарога была, ну, даволі вузкая. Кёстэр збавіў хуткасць. Калі нас аддзяляла 100 метраў і мы хацелі пасігналіць, раптам убачылі, што па бакавой дарозе справа набліжаецца матацыкліст, які адразу ж схаваўся за кустамі каля скрыжавання. «Ліха яго бяры!» – крыкнуў Ленц. «Зараз нешта будзе!» У той самы момант мы ўбачылі матацыкліста, які выскачыў на шашу перад самай машынай. Ён, відаць, не разлічыў хуткасці і таму спрабаваў яшчэ размінуцца на завароце. Машына рэзка дала налево, каб такім чынам пазбегнуць сутыкнення, але і матацыкл завярнуў налево. Машыну зноў кінула ўправа, і яна крылом зачапіла матацыкл, і ён перавярнуўся. Матацыкліста кінула праз руль на шашу, машыну занесла, шафёр не справіўся з кіраваннем, машына знесла дарожны знак, сагнула ліхтарны слуп і з шумам і трэскам урэзалася ў дрэва. Всё это здарылася за некалькі секунд. У наступны момант мы падляцелі на высокай хуткасці, колы заскрыгаталі, Кёстэр правёў Карла нібы каня паміж матацыклістам, матацыклам і машынай, якая стаяла ў поперак дарогі. Ад яе валіла пара. Злева ён ледзь не зачапіў руку пацярпелага, а справа задні бампер чорнай машыны. Потым матор зароў, і Карл зноў выйшаў на прамую. Завішчалі тармазы, всё замоўкла. Выдатна, Ота, сказаў Лен. Мы пабеглі назад і адчынілі дверцы машыны. Матор яшчэ працаваў, Кёстер выцягнуў ключ запальваннем, пыхканне матора замерла і да нас данесліся стогны. Все шыбы цяжкага лімузіна былі пабіты. Упаў змроку машыны мы ўбачылі заліты крывёй твар жанчыны. Побач з ёю быў мужчына, заціснуты паміж рулём і сядзеннем. Мы спачатку выцягнулі жанчыну і паклалі яе на зямлю, яе твар быў парэзаны, некалькі асколкаў тырчалі яшчэ, але кроў ішла без перастанку. Горш было з правай рукой. Рукаў белага касцюмнага жакета быў ярка-чырвоны, з яго сачылася кроў. Ленц разрэзаў яго, кроў хлынула струменем і ўвесь час не пераставала ісці. Была перарэзана вена. Ленц скруціў жгутам на сваю хусцінку. «Вызваляйце мужчыну, а я тут спраўлюся адзін. Трэба хутчэй даставіць іх у бальніцу». Каб вызваліць мужчыну, трэба было зняць спінку сядзення. На шчасце, у нас было з сабой дастаткова інструментаў, і справа пайшла хутка. Чалавек таксама быў увесь у крыві. У яго, відаць, былі паламаны скабы. Калі мы дапамаглі яму вызваліцца, ён з крыкам паваліўся на зямлю. Было пашкоджана і калена, але мы пакуль што нічым дапамагчы не маглі. Кёстер задам падагнаў Карла да самага месца здарэння. Жанчына, убачыўшы яго так блізка каля сябе, закрычала ад страху, хоць машына і рухалася вельмі павольна. Мы адкінулі спінку пярэдняга сядзення і паклалі мужчыну. Жанчыну мы пасадзілі на заднія сядзенне. Я стаў побач з ёй на падножку, а Ленц з другога боку падтрымліваў мужчыну. «Застанься тут і прыглядзь за машынай, Юб», – сказаў Ленц. «А дзе ж матацыкліст?» – спытаў я. «Змотаўся, пакуль мы былі занятыя», – заявіў Юб. «Мы паволі паехалі». Недалёка ад вёскі быў маленькі санаторый. Мы часта бачылі яго, праязджаючы міма. На ўзгорку стаяў нізкі белы будынак. Наколькі нам было вядома, тут размяшчалася прыватная псіхіятрычная бальніца для багатых. Там павінен быць урач і кабінет для перавязак. Мы ўз'ехалі на пагорак, пазванілі, выйшла вельмі сімпатычная медсястра. Убачыўшы кроў, яна аж пабялела і пабегла назад. Адразу ж выйшла другая, старэйшая. «Спачуваю», – сказала яна, – «мы не маем абсталявання для аказання першай дапамогі пры няшчасных выпадках. Вам трэба ехаць у бальніцу Вірхава. Гэта недалёка. Адсюль амаль гадзіна язды», – запярэчыў Кёстер. Сястра незычліва глянула на яго. «Мы для такіх спраў не прыстасаваныя, і ўрача няма». «Тады вы парушаеце закон», – заявіў Ленц. «Ва ўстановах такога тыпу павінен быць пастаянны ўрач. Вы дазволіце мне пазваніць з вашага тэлефона? Я хачу звязацца з паліцыяй і з рэдакцыяй газеты». Сястра завагалася. «Ну, мне здаецца, вам няма чаго хвалявацца». «Холодно», — сказаў Кёстер, — «мы вам добра заплацім. Нам перш за ўсё патрэбны насілкі. Да ўрача вы, напэўна, дазвоніцеся». Яна ўсё яшчэ была ў нерашучасці. «Насілкі!» — растлумачыў Ленц. «Павінны быць тут таксама згодна з законам, як і перавязачны матэрыял». «Добра, добра», — адказала яна, — відавочна разгубленая ад такіх багатых ведаў. «Зараз я некага прышлю». Яна знікла. Ось і ўсё. «Тое ж самае магло быць і ў гарадской бальніцы», – спакойна адказаў Готфрид. «Спачатку грошы, потым бюрократыя, потым дапамога». Мы вярнуліся да машыны і дапамаглі жанчыне вылезці. Яна моўчкі паглядала ўвесь час на свае рукі. Мы завялі яе ў невялічкае памяшканне на першым паверсе. Потым нам далі насілкі, каб прынесці мужчыну. Мы прынеслі яго, ён стагнаў. хвілінку. Мы паглядзелі на яго. Ён заплюшчыў вочы. Я хачу, каб пра гэта ніхто не ведаў, прамовіў ён. Вы зусім не вінаваты, адказаў Кёстэр. Мы спачатку да канца бачылі, як гэта здарылася, і будзем сведчыць на вашу карысць. Не ў гэтым справа. Па іншай прычыне мне не хацелася б, каб пра гэта ведалі, разумееце? Ён глянуў на дзверы, куды пайшла жанчына. Тады гэта самае лепшае месца, заявіў Ленц. Это прыватная бальніца. Адно толькі застаецца ўбраць вашу машыну, пакуль не з'явіцца паліцыя. Мужчына аблакаціўся. Можа, вы пастараецеся для мяне. Пазваніце ў майстэрню і дайце мне ваш адрас. Я хацеў бы, я вам вельмі удзячны. Кёстэр адмахнуўся. І ўсё ж я хацеў бы ведаць. Ну, вельмі проста, у нас саміх ёсць майстэрня. Мы рамантуем такія машыны, як ваша. З вашай згоды мы зараз адбуксіруем яе і прывядзём у парадак. Такім чынам у нейкай ступені будзе добра і вам, і нам. Вельмі добра, вазьміце мой адрас. Я сам забяру машыну, ці кагосьці прышлю. Кёстэр сунуў візітную картку ў кішэні, мы занеслі мужчыну ў пакой. За гэты час прыйшоў малады ўрач. Ён вымыў кроў у жанчыны на твары. Цяпер былі бачны глыбокія парэзы. Жанчына абаперлася на здаровую руку і ўтаропілася на бліскучую нікелевую чашу на перавязачным стале. Ой! Яна за чаем у вачах адвалілася назад. Мы паехалі ў вёску і спыталі, ці ёсць тут майстэрня. Там у Каваля мы пазычылі сталёвы трос і прыладу для буксіроўкі, паабяцаўшы яму за гэта 20 марак. Але недаверлівы Каваль захацеў сам паглядзець на машыну. Мы ўзялі яго з сабой і паехалі. Юп стаяў пасярод шашы і махаў нам рукой, але мы ўжо і самі зразумелі, што здарылася. На ўзбочыне стаяў стары мерседэс з высокімі бартамі. Чацвёра мужчын рыхтаваліся адбуксіраваць пашкоджаную машыну. «Мы паспелі ў самы раз», – сказаў Кёстэр. «Это браты Фохты», – сказаў Каваль. «Небяспечная банда. Жывуць вунь там. Тое, што трапляецца ім у лапы, нелёгка вырваць». «Пабачым», – сказаў Кёстэр. «Я уже им растлумачил, пан Кёстэр», – прошептал ее. «Нечистая конкуренция. И не хочет забрать машину в свою майстерню». «Добро, пью. Покуль что побудь тут». Кёстэр накировался до самого высокого из усих и звернулся до его. И он заявил ему, что машина наша. «У тебя есть який-нибудь твердый предмет?» Спытал я Ленца. «Только ключи». Яны мне самому спатрэбяцца. Вазьмі гаечны. Лепш не трэба, сказаў я, ім можна нанесці цяжкія цялесныя пашкоджанні. Шкада, што на мне такія лёгкія туфлі. Няма нічога лепшага за ўдар нагой. Вы дапаможаце? Спытаў Ленскага ля. Тады нас будзе 4 на 4. Я асцерагуся. А то заўтра яны мне разнесуць кузню. Я застануся строго нейтральны. І правільна, сказаў Готфрид. Я памагу, заявіў Юб. Не лезь, сказаў я. Сачы толькі, каб хто не з'явіўся, і ўсё. Каваль крыху адышоўся ад нас, каб яшчэ выразней паказаць сваю строгую нейтральнасць. Не пудры мне мазгі. Адразу ж пачуў я, як на Кёстэра насядаў самы высокі. «Хто першы прыйшоў, той і забярэ. Ўсё, цяпер валіце адсюль!» Кёстэр яшчэ раз растлумачыў, што машына наша, ён прапанаваў Фохту з'ездзіць разам у санаторый, каб там ён змог упэўніцца. Той толькі пагардліва выскаліўся. Мы з Ленцам падышлі бліжэй. «Вам, відаць, таксама захацелася ў бальніцу?» – спытаў Фохт. Кёстер нічога не адказаў. Ён падышоў да машыны. Яшчэ тры фохты настроніліся. Яны стаялі кучкай. «Дайце мне трос», — сказаў нам Кёстер. «Цішэй, хлапец», — прамовіў старэйшы фохт. Ён быў на галаву вышэйшы за Кёстера. «Шкада», — сказаў Кёстер, — «але машыну мы забяром». Я з Ленцам, трымаючы рукі ў кішэнях, падступіліся яшчэ бліжэй. Кёстер нахіліўся да машыны. У тую ж секунду фокт ударам нагі адштурхнуў яго. Ота на гэта разлічыў. Той самы момант ён ухапіў фокта за нагу і зваліў на зямлю. Потым падхапіўся і ўдарыў у жывот другога фокта, які ўжо замахнуўся на яго ручкай дамкрата. Той захістаўся і таксама ўпаў. Доўга не чакаючы, мы з Ленцам кінуліся на двух астатніх братоў. Мені адразу ударылі ў твар. Нічого страшна, але з носа пайшла кроў. Мой удар аказаўся неўдалым. Кулак толькі слізгатнуў па тлустай сківіцы. Я атрымаў яшчэ раз пад вока і спатыкнуўся так няўдала, што фокт ударам у жывот зваліў мяне на зямлю. Ён прыціснуў мяне да асфальту і абхапіў шыю. Я ўвесь напружыўся, не даючы яму задушыць мяне. І спрабуючы выкруціцца з-пад яго, каб адкінуць яго нагамі ці ударыць у жывот, але Ленцы яго фокт біліся на маіх нагах, і я не мог ніяк вызваліцца, нягледзячы на тое, што я напружваў шыю, дыхаць мне было цяжка, кроў у носе не прапускала паветра. Паступова вочы мае пачалі заплываць туманам, твар фохта затросся, як студзень, а ў галаве замільгалі чорныя плямы. Ужо амаль без памяці я ўбачыў побач Юпа. Ён стаяў на каленях у рове, спакойна і уважліва сочачы за маімі сутаргамі. А потым, улучыўшы адпаведны момант у нашай схватцы, ён ударыў фокта молатком па запясці. Пасля другога ўдару фокт адпусціў маю шыю і, седзячы на зямлі, паспрабаваў злавіць Юпа, які, адсунуўшыся на метр, спакойна нанёс яму трэці смачны ўдар па пальцах і яшчэ адзін па галаве. Я ўскочыў на ногі, наваліўся на фохта і ўжо ў сваю чаргу хапіў яго за гарляк. У гэты самы момант раздаўся жывёльны рык, а потым віск: «Пусці, пусці!» Гэта прасіўся старэйшы фохт. Кёстер закруціў яму руку за плечы. Фокт унурыўся галавой удол, а Кёстер уперся яму каленямі ў спіну, працягваючы круціць руку. Каленам ён падціскаў яе да патыліцы. Фокт лямантаваў, але Кёстер ведаў, што яго трэба даканаць як след, а то ён не супакоіцца. Ён рыўком вывіхнуў яму руку і толькі тады выпусціў. Фокт нейкі час паляжаў яшчэ на зямлі. Я азірнуўся вакол. Адзін з братоў яшчэ стаяў на нагах, але крык брата цалкам паралізаваў яго. «Убірайцеся, а то заробіце яшчэ», – сказаў яму Кёстер. «Свайго фохта я яшчэ раз стукнуў мордай аб асфальт і адпусціў». Ленц ужо стаяў каля Кёстера. Яго пінжак быў парваны, з кутка рота ў яго цякла кроў, яго бойка, здаецца, закончылася ў нічыю, бо хоць яго фохт таксама быў у крыві, але ён стаяў на нагах. Паражэнне старэйшага брата вырашыла ўсё. Ніхто не адважваўся выгоніць хоць адно слова. Яны дапамаглі старэйшаму падняцца і пайшлі да сваёй машыны. Непаранены брат вярнуўся і забраў дамкрат. Ён скасаворыўся на Кёстера, як на нечыстую сілу. Потым мерседэс паехаў. Аднекуль раптам з'явіўся каваль. «Хэп!» піла ім, сказаў ён. Даўно яны такога не каштавалі. Старэйшы ўжо сядзеў за забойства. Ніхто яму не адказаў. Кёстар раптам здрыгануўся. Свінство, сказаў ён і павярнуўся. Давайте. Я тут, адклікнуўся Юб, падцягваючы прычэп для буксіроўкі. Падыдзі сюды, сказаў я. Сённяшняга дня ты унтэр-афіцэр. Можаш курыць цыгары. Мы паднялі перад машыны на прычэп, прымацавалі яго ззаду да Карла. Думаю, што яму не пашкодзіць, спытаў я Кёстара. Наш Карл імклівы стаеннік, а не ўючны асёл. Ён пахітаў галавой. Тут недалёка дарога роўная. Ленд сеў пабітую машыну, і мы паціху паехалі. Я прыціскаў хусцінку да носа, углядаўся ў вечаровыя палі і на захад сонца. Вакол панаваў надзвычайны спакой, нічым не патрывожаны. І адчувалася, што прыродзе было ўсё роўна, што тварыў у свеце гэты злосны мурашнік, які называў сябе чалавецтвам. Шмат важней было, што аблокі паступова ператвараліся ў залатыя горы, што фіялетавыя цені змяркання бесшумна наплывалі ад гарызонту, што жаўранкі вярталіся з безмежнай прасторы неба ў свае барозны, і што паступова на зямлю апускалася ноч. Мы прыехалі ў свой двор, Ленц вылез з разбітай машыны і ўрачыста зняў перад ёй капялюш. Вітаем цябе, дабраславёная, ты трапіла сюды сумнай прычыны, але ты прынясеш нам, калі кінуць на цябе пяшчотны, няхай павярхоўны позірк, 300-350 марак. А цяпер дайце мне шклянку вішнёвай настойкі і кавалак мыла. Хачу адмыцца ад сям'і Фоктаў. Мы выпілі па шклянцы, а потым узяліся адразу за разборку машыны. Не заўсёды было дастаткова таго, што гаспадар машыны заключаў з намі дагавор на рамонт. Часта прадстаўнікі страхавых кампаній патрабавалі перадаць заказ у адну з майстэрань, з якімі ў іх былі кантракты. Таму мы і стараліся. Чым большая была разборка, тым лепш нам. Цана разборкі аказвалася потым настолькі высокая, што дзешавей было пакінуць машыну ў нас. Мы кінулі работу, калі ўжо сцямнела. «Ты паедзеш сёння на таксі?» – спытаў я Ленца. «Не», – адказаў Готфрид. «Імкнучыся зарабіць больш, нельга перастарацца. На сёння хопіць і гэтага». «А мне?» «Не». Калі ты не едзеш, то я з 11 да 2 пашчыпаю начныя рэстараны. Я не раю, усміхнуўся Готфрид. Лепш паглядзіся ў люстэрка. У апошні час твайму носу не шанцуе. З такім чырвоным бураком да цябе не сядзе ніводзін пасажыр. Ідзі спакойна дадому і паклади на нос кампрэс. Ён меў рацыю. З носам сапраўды не ўсё было ў парадку. Вось чаму я развітаўся і пайшоў дадому. Па дарозе я сустрэў Хасе, і мы пратопалі астатак разам. Выгляд у яго быў змарнелы. Вы пахудзелі? Ён згодна кіўнуў галавой і расказаў мне, што ён вечарам амаль нічога не есць. Жонка ледзь не кожны вечар ходзіць да знаёмых, якія з'явіліся немаведама адкуль. Дамоў яна прыходзіць позна. Ён рады, што яна знайшла сабе забаву, але ў яго няма жадання в адзіноце гатаваць сабе ежу. Ён і есці не вельмі хоча, бо бывае занадта змораны. Я глянуў на яго збоку. Ён ішоў побач з абвіслымі плячыма. Ён сапраўды верыў у тое, што казаў. Але слухаць яго было жахліва. Гэтая сям'я і ціхае сціплае жыццё рушыліся. Ім не хапала ні ўпэўненасці, ні грошай. Я падумаў, што ёсць мільёны такіх людзей, і што ім заўсёды не хапае крыху пэўнасці і крыху грошай. Быццё нейкім жудасным чынам сціснулася в дробязную барацьбу толькі за існаванне. Я падумаў пра сённяшнюю бойку, успомніў убачанае за апошнія два тыдні, успомніў усё, што я ўжо зрабіў. Потым я падумаў пра пад. У мяне раптам з'явілася пачуццё, што ўсё гэта не можа суіснаваць. Я зрабіў завялікі скачок. Жыццё стало занадта бруднае, каб быць шчаслівым. Гэтае шчасце не можа працягвацца. У яго больш не верылася, гэта быў толькі перадых, але не прыстанішча. Мы падняліся па лесвіцы, адчынілі дзверы, Хасэ спыніўся ў прыхожай. Што ж, да пабачэння. З'ешце сёння што-небудзь. Ён пахітаў галавой са слабай усмешкай, быццам хацеў папрасіць прабачэння, і падаўся ў свой пусты цёмны пакой. Я паглядзеў яму ўслед. Потым я пайшоў па калідоры падобным на рукаў. Раптам я пачуў, што нехта ціха спявае. Я спыніўся і прыслухаўся. Гэта быў не патэфон Эрны Бёніх, як мне спачатку здалося. Гэта быў голас пад. Яна была адна ў пакоі, спявала. Я глянуў на дзверы, за якімі знік Хасэ, я зноў нахіліўся, прыслухаўся. Раптам я сціснуў кулакі, ліха забяры. Няхай гэта тысячу разоў будзе перадых, а не прыстанішча. Няхай гэта ўсё тысячу разоў будзе настолькі чужое і несумяшчальнае, што паверыць нельга. Менавіта нельга паверыць, менавіта таму заўсёды. Шчасце было такое нечакана новае і ўладарнае. Пат не чула, як я прыйшоў. Яна сядзела на падлозе перад люстэркам, так і сяк прыміраючы чорны капялюшык. Побач з ёй на дыване стаяла лямпа, пакой быў запоўнены цёплым карычнева-залацістым змрокам, толькі яе твар быў ярка асветлены. Яна прысунула да сябе крэсла, са спінкі якога звісаў кавалак шаўковай тканіны, на крэсле ляжалі бліскучыя нажніцы. Я ціха спыніўся каля дзвярэй, гледзячы, як сур'ёзна яна была занятая капялюшыкам. Яна любіла сядзець на падлозе. Часта вечарам я знаходзіў яе ў якім-небудзь куточку на падлозе, дзе яна засынала з кніжкай у руках і сабакам пры боку. Сабака і цяпер ляжаў каля яе, ён завурчаў. Падняла вочы і ўбачыла мяне ў люстэрку. Яна заўсміхалася. І мне здалося, дзякуючы гэтаму, всё на свеце пасвятлела. Я пайшоў праз пакой, стаў за яе спінай на калені і, забываючы ўвесь дзённы бруд, дакрануўся вуснамі да цёплай мяккай скуры яе галавы. Яна паказала мне чорны капялюшык. Я перарабіла яго, мілы, табе падабаецца? Шыкоўны капялюшык, але ж ты нават не глянуў на яго. Я абрэзала ззаду поле, а спераду заламала ўверх. Я ўсё добра бачу, глянуўшы на твой капялюшык. Парыжскія мадэльеры збялелі пад зайдрасці. Ну, робі, яна са смехам адштурхнула мяне. Ты нічого ў гэтым не разумееш, ці заўважаеш ты ўвогуле, што на мне? Бачу самую маленькую дробязь. Я падсеў да яе на падлозе, але стараўся трымаць нос у цяні. Няўжо? У чым жа я была учора ўвечары? Учора? Я задумаўся. Я сапраўды не памятаў. Так я і ведала, мілы. Ты ўвогуле амаль нічога не ведаеш пра мяне. Сапраўды. Але менавіта ў гэтым і соль. Чым больш ведаеш адзін пра аднаго, тым больш непаразуменняў. І чым бліжэй знаёмішся, тым больш адчужаешся. Вазьмі, напрыклад, сям'ю Хасе. Яны ўсё ведаюць адзін пра аднаго і з прыкры адзін аднаму горш, чым чужыя. Яна надзела маленькі чорны капялюшык на галаву і стала прымяраць перад люстэркам. Тое, што ты кажаш, толькі на палову праўда. Так бывае з усімі праўдамі. І з гэтым нічога не зробіш. На тое мы людзі. І сваімі паўправдамі мы робім даволі шмат глупстваў, а з праўдай мы і жыць не змаглі б. Яна зняла капелюш і адклала яго ў бок, потым павярнулася да мяне і заўважыла мой нос. Што гэта? Нічого асаблівого, толькі глядзіцца непрыгожа. Я працаваў пад машынай, на мяне звалілася жалязяка. Яна з недаверам зірнула на мяне. Бог ведае, дзе ты пабываў зноў. Ты мне ніколі нічого не кажаш. Я ведаю пра цябе так мала, як і ты пра мяне. А так лепш. Яна прынесла міску з вадой і ручнік і прыклала мне кампрэс. Потым уважліва паглядзела на мяне яшчэ раз. Падобна, што цябе ударылі, шыя таксама падрапана. Ой, цябе, відаць, былі прыгоды, мілы. Самая вялікая сённяшняя прыгода яшчэ чакае мяне. Яна здзіўлена зірнула на мяне. Гледзячы на ноч, робі, што ты яшчэ прыдумаў? Я застаюся тут? Я увесь вечер буду с тобой.